kuşa bejorlasam qarşı düşməsin mi yürəyinini məhəbbətim bilən şırnasam minim durmuş tulqmağından riz olursan mı ötərgə ayrılanda vağla birsin mi qabat qaydıvam nə kütərgə Mağınan, riza bulursan mütərge Ayrılğanda vağda bir sönümü Qabat qaytılan məkütərge Qanın sızılıb atmanın Yeşliğimni yurğa salan şaqda Kuşılıb yurlarsan mı apağın Qaytkan şaqda sorman bilarına Yanlarında mengi qalırğa Qarağışın taşlap qırıq yok Çığarsan mı qarşı alırğa Qaytkan şaqda sorman bilarına Yanlarımda mengi qalırğa Qarağışın taşlap qırıq yok Çığarsan mı qarşı alırğa Qalırğa qarağışın taşlap qırıq